You can do it! You can do it! You can do it! You can do it! You can do it! You can do it! You can do it! You can do it! You can do it! You can do it! Oh yes we can! And yes we will! Där hälsar vi varmt välkomna till Skitsnack för månaden maj. Vi är lite sent ute som vi brukar vara, men det kommer. Det är fortfarande maj när vi spelar in faktiskt. Det är bra för oss på senare tid. Ja, precis. Jag blev utlöst dålig på det här med tid, Anders. Ja. Senast var det ju bara en blunder. Vi glömde bort liksom att månaden tog slut snart. Och det går jävligt fort månaderna nu. Och jag antar att det är grundat till att vi har mycket att göra. Ja, och förra veckan så var jag plötsligt på Gotland. Och det hade jag glömt bort. Precis. Och jag var på retorspelsmässa i Göteborg, vilket jag inte hade glömt bort. Men ändå, det var lite svårt att hinna med. Det var för övrigt jävligt, jävligt kul, ska du veta. Ja, jag fick intrycket av att det var konsensus att det var jävligt, jävligt kul där. Mm. Det var hålligång i skogen, höll jag på att säga. Men hålligång i Göteborg och hela dagen. Faktiskt. Jag sov skitdåligt natten inför, så jag var så jättehängig efter vid 4 snåret där någonstans. Men då fick jag åka hem till Nidde och ta en powernap sen på kvällen. Och så drog vi ut på Fantomen K och det här, och sen var det en andra efterfest, så att säga. Det var snudd på 24 timmars, om man räknar bort powernappen då. Sprang du på Angelica och Halstad också när de var där nere? Angelica sprang mest förbi. Inte för att jag undvek henne, utan för att han hela tiden var på väg någonstans. Jag ville inte liksom trycka mig fram och säga hej, hej, hej. Men Johan Halstad sköt jag lite med. Ja, trevligt. Han var väldigt så här, jordnära. Mycket mer jordnära än vad jag skulle vara i hans position. Känns det som. han var jäkligt skön att göra med bara. Så det var inte oväntat, men det var ändå... Där jag tog med mig från mötet med myten och legenden Johan Halstad. Jag mötte Johan, så att säga. Precis. Hur var Gotland då? Gotland var jättemysigt. Alltså, det är ju Sveriges finaste plats. Ja, det sägs det. Ja, men det är... Har du varit på Gotland? Nej. Ja, okej. Ja, det är ju medeltidsstad fortfarande liksom. Det är ju massa gamla slott och murjäveln är överallt. Och det är kullersten och det är konstiga backar och trånga små gator. Och alla hus är typ byggda på 1500-talet typ. Alltså det är så supermysigt så det finns inte. Mm. Så nu hade jag ju dessutom den här ursäkten då. Att jag bodde liksom på fyrstjärnigt hotell och jag behövde inte betala för mig. Och jag var där med Tove och jag blev tjenis med Oskar Skog och lite annat skönt folk. Och vi är liksom, ja... Jag har blivit så väl omhändertagen så det finns inte. Vi hade lite roligt att det är Oskar Skog där runt 4 snåret på morgon. Jag tror dessutom att Nidde tweetade ut någonting åt din riktning, så att säga. Att du skulle hälsa Oskar Skog någonting. Jo, och då satt ju också han och jag på en krog och hade precis blivit bjudna på en flaska champagne. Så vi kände lite så här, ja, det kan ni väl tycka i Göteborg. Vi här i Visby, vi har det bra. Ja, precis. Jag tänkte vi skulle prata lite om vad som är det nya heta i Skitsnack just den här månaden. Mm, vad är det nya heta? Jag teasade i avsnittsbeskrivningen för förra skitsnackavsnittet att det skulle komma någonting nytt. För nu har vi haft 2 skitsnack där vi har bara rivit av kommentarer egentligen. Och det är väl kul ibland, men det blir lite monotont, kan vi tycka. Addera sen att lyssnare har frågat efter oss som pratar om film. Och att vi ska göra en topp 100-lista kring filmer. Vilket vi har... Ja, jag vet. Men det finns faktiskt en väldigt finurlig hemsida till det här som heter flickchart.com. En sida som Totally Rad Show, som jag följer också, också använder sig av. Och som vi snor det här konceptet rakt av egentligen. Fast vi är ju svenskar och vi är ju bara 2 vanliga killar. Ding, ding, ding, ding. Så det gör nog ingenting. Det vi ska göra nu då helt enkelt är att på flickchart.com så kommer det dyka upp 2 filmer och vi ska välja vilken av dem som är bäst. Och i och med att jag och Samson är 2 olika personer och vi är inte en och vi är inte tre och vi är inte fem. Alltså vi är jämnt antal, så kommer det kanske dyka upp situationer där vi tycker olika. Och då kommer vi ha en pendlande utslagningsröst så att säga. Så har du förbrukat in någon gång, då är det min tur nästa gång. När vi kommer till det. Man har varannat veto så att säga. Precis. Sen finns det också filmer som du inte har sett, som jag inte har sett och som ingen av oss har sett. Och det finns alternativ för det här på den här sidan så att säga. Och i och med att vi använder oss av den här sidan så bygger vi här dels den här topp 100-listan som det har pratats om. Och dels också en pile of shame med filmer som vi inte har sett. Okej, frågan här då. Om det dyker upp en film som jag har sett men som inte du har sett, hur löser vi det? Får jag ta ett beslut eller måste jag vänta tills du också har sett den? Nej, som jag ser det så är Totally Rad Show i alla fall, och det makes sense. Då trycker vi bara att vi inte har sett den. För vi är en individ i det här fallet. Okej. Eller vi är väl två viljor inom en, bakom en avatar. Vi är en schizofren individ helt enkelt. Vill ni se vår... Nu kommer vi köra lite längre i det här. Och tanken är att om det är populärt så ska det vara ett stående och återkommande inslag i skitsnackavsnitten. Men vi kör lite längre den här månaden heter det. Och vi får se vart vi landar helt enkelt. Men jag tänker mig någonstans mellan en halvtimme och 45 minuter faktiskt. För det känns som att det också kan vara en bra grund att utgå ifrån rörande diskussioner om filmer. Och allmänt min smakpolisen i mig kan få komma ut lite grann. Okej, men ska vi sätta igång helt enkelt? Jag kan väl säga det också, att vill ni kika på hur vi har tyckt hittills så att säga när ni hör det här, då går ni in på flickchart.com/retresan. Vi kommer lägga upp en länk i avsnittsbeskrivningen och vi kommer också lägga upp en permanent länk på save.se. Men då kör vi, Samson. Nu har jag haft den här sidan framför mig hela tiden och det är jag som läser upp, vilket känns väldigt ologiskt i och med att jag är värdelös på engelska. Men de två första filmerna vi har, det är Enemy of the State från 98 och Batman Forever från 95. Oh, det är en ganska bra matchup ändå. Ja, det tycker jag också. Batman Forever är ju en Batman-film som jag ändå gillar. Det är ju den när den går lite mer åt cartoon i hållet. Det är efter Burton har lämnat och Joel Schumacher kommer in. Precis, innan Joel Schumacher baller ur också. Ja, precis. Det är alldeles innan Arnold. Här är ju en fantastisk Tommy Lee Jones som Two-Face och Jim Carrey. Och det är för mig till och med, vad heter hon nu då? Nicole Kidman dyker upp som den här kvinnan. Psykologen där, ja. Precis. Ja. Och Val Kilmer är Batman. Val Kilmer kan vara en av de mest underskattade skådespelarna i Hollywood faktiskt. Det tycker man ända tills man ser Helgonet. Han är så jävla dålig i Helgonet. Men alla skådespelare har gjort minst en dålig film. Ja, fast alltså en riktigt suverän skådis håller ju även i dålig film. Jag tänker på Christopher Walken till exempel. Mm, kanske. Ja. Men pratar vi lite Enemy of the State eller vad hette den? Vilken av dem var det? Enemy of the State, precis. Med Will Smith och Gene Hackman. Den här lilla Big Brother-filmen kan man väl säga. Ja, jag vet vad jag lägger min röst i alla fall. Okej, okay, då vill jag höra vad du lägger din röst. Jag lägger den på Batman Forever. Det gör jag också, så vi är överens än så länge. Ja, vad härligt. Ja. Jag tänkte ta att det var den här krypskyttefilmen med Jude Law, men det var, den heter ju Enemy at Gates, heter den. Ja, precis. Precis, den som utspelas i Ryssland. Precis, jag trodde det var den ett tag. Det var därför jag blev lite så konfunderad. Men Enemy of the State, den tyckte jag var sådär. Gene Hackman är alltid bra, men... Den hade potential, men jag tyckte den levde mest på att Will Smith var het just då, faktiskt. Ja, precis. Ja. Nästa två filmer är The 40-Year-Old Virgin från 2005 eller Men in Black från 1997. Det är heller inte lätt för mig, ska jag säga, för jag tycker om båda de här filmerna. Ja, jag är jättesvag för Steve Carell också. Och det är så mycket som är rätt med den filmen. Alltså, raka brösthåret scenen. Mm, när han vaxar sig, ja. Och det som händer där är att han blir vaxad på riktigt. Så reaktionerna är Steve Carells riktiga reaktioner. Exakt. Och det är så roligt. Åh, vad svårt. Fast Men in Black, den första, är ju också jävligt rolig alltså. Och stilbildande får man väl lov att säga. Och katapulten som fick Will Smith att hamna där han är idag. Mm. Får man väl lov att tillsammans säga. Tillsammans med Independence Day förstås. Ja, exakt. Det är svårt att säga riktigt vart det börjar. Men ja, i och med det här så fick han ju också en extra fjung på sin musikkarriär. Det var ju win-win för han. Ja, just ja. Han hade ju lagt av med det efter hans otroligt misslyckade skiva I Think I Can Beat Mike Tyson. Precis lagom till Mike Tyson hamnade i fängelse för våldtäkt. Det var taskig timing. Ja, men jag vet att jag lägger min röst. Ja, men berätta. Jag tänker att jag inte ska påverka dig. Okay. Men jag, för min del blir det Men in Black. Okej. Okay. Med motiveringen att Steve Carell har gjort fler saker som är mycket starkare för honom. Det här är liksom tidig Brat Pack-film. Eller Frat Pack menar jag. Och jag tycker att de har blivit bättre med åren. Och sen så... ja, jag vet inte. Ja, men jag är med dig. Jag tycker också att skulle de här två filmerna stå i hyllan, jag hade bara dem att välja på, jag var tvungen att se filmen, så skulle jag definitivt plocka Men in Black före 40 Year Old Virgin. För att det är en sån film som den har sina ljusa stunder, men jag tycker den har djupare dalar än vad Men in Black har. Plus att det räcker med att se den kanske en eller två gånger. Och där är jag nu. Ja. Ja. Nästa två filmer, det är The Matrix Revolutions från 2003. Är det så tidigt? Eller Donnie Darko från 2002? No brainer för min del, kan jag säga. Ja, Donnie Darko. Donnie Darko. Ingen diskussion. Vi har The Bourne Supremacy från 2004. Eller Alien från 1979. Heller ingen no brainer. Nej, Alien. Ja, precis. Även om Bourne-filmerna är skitbra. Jo, men Alien, för fan. Ja, exakt. Ja. Vi har Psycho från 1960. Eller vi har Live Free or Die Hard från 2007. Alltså Die Hard 4 då. Ja, det är också busenkel för mig. Är det det? Ja, Psycho, ingen diskussion. Ja, jag gillar Die Hard-filmerna, men det är egentligen bara en som är riktigt bra. Hade det varit Die Hard 1 hade det varit diskussion. Jo, men Psycho är ett stycke filmhistoria som är liksom viktigt. Live Free or Die Hard är ett stycke bajs som är liksom halvkul. Alltså, nu bygger vi vår topp 100, Samson. Inte branschen. Jo, men jag håller ju också med om att Psycho är en mycket, mycket bättre film. Ja, jo, men det är jag också. Så, ja. Nästa upplagare är Shaun of the Dead från 2004. Eller The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe. Alltså första Narnia-filmen då, av de här nya. Jag säger Shaun of the Dead på en gång. Jag gillar Narnia-filmerna, och av dem jag har sett så är den här, alltså Lejan, häxan i garderoben, den bästa. Men Shaun of the Dead är helt briljant. Ja, och jag älskar Simon Pegg, så det är, ja, no contest. Det har varit en som har varit klurig nu. De resten har gått ganska så smidigt tycker jag. Ja, nu kommer det upp samma filmer här igen. Psycho eller Die Hard 4, men då kör jag Psycho igen då. Det var lite konstigt. Du fel? Nej då, det gjorde jag inte. För den står jag överst nu i bara topp 20 som där än så länge. Nästa gäng, det är Finding Nemo eller Face Off 2003 eller 97 då. Heller, också en no-brainer får man väl säga. Okej, säger du fel nu så slår jag dig. Men ja, Finding Nemo för min del. Vi ska inte ta Cage-diskussionen alltså. Nej, det dock behövs inte. Dock måste jag säga att det är nog min favorit Travolta på väldigt, alltså Travolta har gjort rätt mycket bra, men jag älskar när han får vara riktigt jävla svin. Det är mycket annat i den filmen som inte är så bra dock. Ja, Nicolas Cage till exempel. Säger ingenting. Nästa gäng, det är Gangs of New York från 2002 eller GoldenEye från 1995. Jag gillade inte riktigt Gangs of New York, men samtidigt så gillade jag inte Golden Eye, så det här blir knepigt. Ja, för mig är det en no-brainer, för jag gillar inte Golden Eye heller. Nej. Jag vet inte om det är förknippat med spelet och hypen där, men nej. Nej, det, för mig är alltså ingen av de här filmerna jag tycker jag är liksom någon personlig favorit direkt. Nej. Men du måste välja en. Ja, men då blir det nog Gangs of New York, tror jag. Mm. Bra. Mission Impossible 3 eller Mina jag och Irene? Jag har inte sett Mission Impossible 3. Åh, vad synd. Det var där jag varit förälskad i Philip Seymour Hoffman. Det var jag långt innan. Ja. The Shawshank Redemption eller Mina jag och Irene? Ingen diskussion, Shawshank Redemption. Exakt. Kan vara. Det är en av de bästa filmerna jag har sett. Ja. Den där Mary eller Spaceballs? Ja, men det blir ju Spaceballs. Den är ju så hutlöst rolig. Dock så är den där Mary jävligt, jävligt bra också. Ja, men jag tycker Fairbrotherna har gjort mycket roligare än så. Och framförallt så tycker jag att, alltså... Fast, ja, Men det är ju Mel Brooks när han är nästan är som bäst faktiskt. Det är den och Blazing Saddles. Och jag tycker, ja, det är, den lever så, jag är så, jag tycker fortfarande att den är rolig. Det är väl det, jag tror inte jag kommer tycka att den där Mary är rolig om 20 år, men jag vet att jag kommer tycka Spaceballs fortfarande är rolig. Jag håller inte med här faktiskt, nu är vi inte överens. Så nu är frågan vem som har första veto. Ska vi inte försöka diskutera då varför den ena har rätt framför den andra? Nej, men det är nog mer personlig anknytning. Alltså, jag såg den där Mary på bio och skrattade så jag grät. Och jag skrattade så jag gråter flera gånger åt den. Och du vet, hårgelé-scenen och hela det kittet. Alltså, den gjorde mycket för komedin ändå. För det var i skiftet till det som skulle komma att bli American Pie-komedin i mångt och mycket. Då kan jag nämna att hårgelé-scenen är stulen rakt av från en Kevin Smith-film. Det stod i manuset, men det togs bort för att det ansågs för magstarkt av studion. Men skämtet behölls och presenterades för bröderna som gör då den där Mary. Så de har inte kommit på det själva, utan det är rakt avtaget ifrån Kevin Smith. Okej. Det är fortfarande inte... Nej. Det är fortfarande roligt i filmen. Och det är liksom... Ja. Okej, men om jag säger Comb the Desert och du ser folk gå med gigantiska kammar över sand. Ja, det är alltså Spaceballs tycker jag också är roligt, men nej. Så vi får köra en veto här, Samson. Kevin Pullman som Lone Star. Ja, det spelar ingen roll. Vill du ha första veto så är det okej, så att vi väljer Spaceballs. Men då är det min tur nästa gång. Take only what you need to survive. Det var nog väldigt länge sedan jag såg Spaceballs också, när jag tänker efter. Det kan ha att göra med det. Ja, men när han bråkar med prinsessan och hon säger, när hon letar och han säger, oh princess, those blushing cheeks, those raging eyes, you are ugly when you're angry. Ja, vill du ha Spaceballs, Samson? Jag är väldigt definitiv med att jag vill ha Spaceballs. Okej, men då får jag det första vetot. Yes, exakt. Så nu är det min tur när vi kommer till det här nästa gång. Nästa gäng, det är Simpsons-filmen från 2007 eller Training Day från 2001. Jag har inte sett Training Day. Åh, vad synd. Den är jättebra. Det är Denzel Washingtons bästa. Efter att han fick en Oscar som han vann en Oscar för den. Okej, vi har Simpsons-filmen och så har vi Jurassic Park från 93. Jurassic Park, va? Ja, jag har sett Jurassic Park där också. Jag älskar den filmen. Den är så underbar. Simpsons-filmen var ju liksom rolig, men... Jag vet inte om jag har sagt det förr, men jag vet andra har sagt det förr i alla fall, att det roliga fanns ju med i trailern egentligen. Spider-Pig, det var ju det som var det som man skrattade riktigt mycket åt resten. Ja, och sen Homers dumhet när Marge ställer samma ultimatum till honom som han gjorde mot henne i några scener innan. Och han kallar henne för en jubelidiot. Den scenen är nog min favorit därifrån. Men Jurassic Park. Ja, gud ja. Allt med Jeff Goldblum går automatiskt för. Här har vi en svår en, får jag nog lov att säga. Reserve Your Dogs eller The Dark Knight? Oh, vilken tung matchup. Reservoir Dogs är en av mina absoluta favoritfilmer. Jag tycker den är fantastisk. Och samtidigt så älskar jag Dark Knight. Och båda två är ju... Åh, shit. Mm. Reserve Your Dogs, jag vet inte om jag säger det rätt, men du fattar vem det är. De hänsynslösa. Det hänsynslösa. Det måste ju vara den filmen som har flest tavlor uppritade efter sig på minhembio.com. Precis. Väldigt populärt att rita de där fyra kostymnissarna bara. Men det är så mycket bra musik och det är så, alltså man får försöka liksom ställa de pros and cons mot varandra så här. Alltså, båda två har fantastiska skådespelarinsatser. Då tänker jag främst på Heath Ledger förstås, i Batman och eller Dark Knight. Och i den andra så är det ju nästan hela bunten utom Quentin Tarantino. Jag drar Dark Knight strået vassare här. Alltså, jag tycker att den... Jag älskar ju Batman. Det hjälper till, kan jag säga. Och när Batman... Och jag älskar också Christian Bale som Batman. Det känns som att han är född att spela Batman. Men det är Christopher Nolans förtjänst. I och med att han får allting som är crazy på papper och ser rätt så vettigt ut. Sen har ju liksom... Heath Ledger skänker en ny dimension på något vis. Och det kan vara den svåraste uppföljaren som någonsin... Som någon har satts på att göra. Bara det faktum att Heath Ledger får i uppgift att göra en roll som inte bara Jack Nicholson har gjort bra förut, utan som är en sån roll som man brukar lyfta fram när man ska prata om hur bra Jack Nicholson är. Mm, precis, en ikonisk roll fick han axla och gjorde det med sån jävla bravur. Så ja. Oh, shit. Sen kan man tvista hur länge som helst om det hade med hans död att göra också, men det... Ja, men alltså oavsett hans död eller inte, han gör ju en fantastisk Joker. Alltså jag tänkte inte alls på att han var död där. Det är efteråt så blir jag alltid ledsen när jag tänker på det, för att han dog ju för tidigt, helt klart. Mm. Alltså samtidigt så vill jag ändå säga Reservoir Dogs. Det är en film som jag har sett 365 dagar om året när jag gick i åttan. Och det finns ju en anledning till varför jag såg den varje dag liksom. Mm. Oh. Nej, men det får nog bli Dark Knight i alla fall. Jag tror att det är den... Det får bli Dark Knight. Alltså, jag ställer dem så här mot varandra. Båda två har jättebra manus. Båda två har jättebra skådespelare. Men Dark Knight har också actionmoment som saknas lite grann i Reservoir Dogs. Vilket i och för sig Reservoir Dogs kan vinna rätt mycket liksom dramaturgiskt på att man alltid jobbar runt själva actionsekvenserna. Men... lite Tarantinas grej får man då säga ändå. Jag tycker det har varit en röd tråd i det mesta han har gjort. Såna fantastiska konversationer i den. Ja, alltså, vi såg ju senast vad heter den? Bastards. Inglourious Basterds. Mm. Det var ju liksom dialogporr. Det var ju det som var actionsekvenserna egentligen. Ja, ja, dialogen räckte ju. Det var spännande så det räckte. Ja, men jag får hålla med dig. Det blir ändå Dark Knight i slutändan. Fast det är svårt alltså. Det gör lite ont att säga det. Nästa två filmer det är Cruel Intentions eller Pretty Woman. Cruel Intentions, vad heter den på svenska? Jag vet inte, jag minns inte vilken film. Jag är osäker på om jag har sett den, men jag tror att jag har gjort det. Kan inte du IMDb kolla den? Det är Ryan Phillips i huvudrollen. Vi har Sarah Michelle... Gud vad svårt det var att se. Jag ser på movieposten bara. Sarah Michelle Gellar. Ja, och Reese Witherspoon. Jo, men det är den. Gud, vad heter den? Ja, jag vet vilken det är i alla fall. Jag har inte så mycket... Ja. Jag vet att du hatar Pretty Woman. Ja, fast jag klarar av att se den liksom. Ja. En djävulsk romans heter den. Exakt. Oh, är det den när... Nej, det är det inte heller. Det är Whipped jag tänker på. Nej, jag tror inte jag har sett en jävla skrubban som jag ska vara ärlig. Då tar vi bort den. Då har vi istället en Liftares guide till galaxen från 2005 mot Pretty Woman från 1990. Åh. Jag tycker ju inte Liftares guide till galaxen gjorde sig bra i det formatet. Samtidigt så tycker jag inte riktigt... Nej, men det får ändå bli Pretty Woman. Det finns ju några sköna scener och sen är ju faktiskt George med också. Exakt. Nästa två filmer, ja, för jag valde också Pretty Woman. Jag tycker Liftarens guide till galaxen, alltså, ja, nej, man hade kunnat gjort det bättre, känns det bara som, när man har sett filmen. Nästa två filmer, det är Sjätte sinnet mot American Psycho. Det är American Psycho för mig direkt. För mig också, jag gillar Sjätte sinnet, men American Psycho spelar i en annan division. Ja. Mrs. Doubtfire mot The Usual Suspects från 1995. Usual Suspects. Va? Inget tvivel för min del. Genifilm eller så här, tantkomedi med Robin Williams som tröttast. Ja, det är inte så svårt. Ja, och mest behov av pengar. Drogpengar. Nästa två, det är Return of the Jedi från 83 eller Saw från 2004. Return of the Jedi. Ja, alltså det, även om den är sämre än vad folk verkar vilja tro. Ja, det är den svagaste av originaltrilogin. Ja, jag tror det faktiskt. Ja, men den är ju fortfarande bra. Mm. Nästa två. Jurassic Park från 93 eller Panic Room från 2002? Jurassic Park. Ja, är med. Alltså jag gillar Fincher, men det är en av hans svagare. Här har vi en svår för min del. Superman Returns från 2006 mot The Terminal från 2004. Vilken är The Terminal? Det är den med Tom Hanks när han blir kvar på en flygplats. Han spelar... Han är ryssen där. Som, ja, han är inte ryss heller. Han kommer från en så här pyttelitet land som under hans flygresa så här, inte kan räknas en nation längre. Så han kan inte ta sig från den här flygplatsen. Fantastisk film, måste jag säga. Och fantastisk skådespeleri. Och en sån här riktig jävla feel-good-film som inte känns förutsägbar dessutom. Jag säger ju den för att jag tyckte den var charmig. Ja, jag också. Men Superman Returns är ju faktiskt jäkligt bra. Alltså, jag somnade. Gjorde du det? Ja. Okej. Okay. Ja, vi är överens. Men Kevin Spacey som Lex Luthor ser jag gärna fler gånger. Jag tyckte den blev lite för cartoon. Jag tror det var det. Okej. Okay. Big Fish från 2003 mot Titanic från 1997. Oh, den är ganska svår. Nej, tycker jag inte. För jag tycker Big Fish var underbar när jag såg på bio, men samtidigt så gillade jag verkligen Titanic också. Titanic är ju landmark, får vi lov att säga. Leo DiCaprio, alltså han är inte som bäst i den, men det syns redan där vilken potential det finns. Och Kate Winslet, som är en av mina absoluta favorit skådespelerskor, blir det så. Mm. Aktriser. Och Billy Zanes sista vettiga roll. Ja, kanske det. Ja, men efter det gjorde han ju Fantomen. Och där försvann han från Hollywood. Åh gud, den Fantomen-filmen har jag bara sett en gång. Det var på bio. Killafors bio till och med. Så här, jag har bättre tv här hemma än vad de har där. Men, men du verkar som att du lutar åt Titanic. Ja, ja, absolut. Absolut. Mm. Jag är lite osäker, för jag tror att jag tycker att Big Fish är en bättre film, men samtidigt så tror jag att jag gillade att se Titanic mer. Okej, okay. Så du menar att Big Fish säger mer, medan Titanic är mer, att, liksom det är mer skönt att luta sig tillbaka till den? Ja, fast båda två är ganska skönt att luta sig tillbaka till, och Titanic har ju ändå ett klassperspektiv som den förmedlar ganska tydligt. Mm. Jag kan dock tycka att Titanic är som bäst fram till en viss punkt. När det sen blir det här jobbiga stunden i filmen, så att säga. Då är det liksom inte lika mysigt längre. Så oftast, eller det händer att jag lämnar tvn eller stänger av filmen när jag ser den. När det liksom... Den är så jävla lång också. Ja, ja exakt. Jag minns när jag skulle... Det var också Killafors bio. Titanic. Och då skulle jag gå på den med farmor, minns jag. Och farmor var såhär nojig, för filmen var så över 3 timmar. Så hon skickade med mig massvis med frukt, såhär typ 4 bananer och 2 äpplen. Så att det... så du skulle hålla dig pigg hela tiden. Ja, precis. Jag tänkte, vad fan. Titanic i alla fall. Big Fish är jäkligt bra dock. The Departed från 2006 mot Toy Story 2 från 99. The Departed, direkt. Jag älskar den filmen, tycker den är suverän. Vi pratade om DiCaprio är inte som bäst där. Han är ju nästan som bäst här. Han är ju så jävla bra här. Mm. Och han är inte ensam om att vara bra heller direkt. Nej, Mark Wahlberg, vilken stjärna. Ja, och Matt Damon och Jack Nicholson. Det är liksom hela tiden. Mm. Hur många som helst. Ja, jag gillar Toy Story-filmerna samtidigt. Men Toy Story 2 är nog den svagaste. Ja, det är ettan och trean som är starkare, tycker jag. Ja. Ja, men Departed, vi är överens. Harry Potter och Fången från Azkaban från 2004 mot Da Vinci-koden från 2006. Harry Potter. Det var väl någonstans här som Harry Potter-filmerna började bli bra på riktigt. Jag tycker trean. Först är det ju Philosopher's Stone, och sen så är det Chamber of Secrets, tror jag. Ja. Och sen så börjar det på riktigt. Men det här är väl trean? Fången från Azkaban. Är det Fången från Azkaban som är trean? Jag tror det. Det är lite mörkare ton, annan regissör. Jo, det kan vara det. Ja, det är det säkert. Ja, men oavsett vilket så är det ingående i klumpen av de bra Harry Potter-filmerna. Och det är definitivt bättre än Da Vinci-koden som var faktiskt väldigt tråkig. Ja. Transformers från 2007 mot Ocean's 12 2004. Det här blir ju lite svårt, för Ocean's 12 var ju den svagaste av Ocean-filmerna. Ja, det är mittenfilmen där, va? Mm. Ja, det är den när de ska stå på Fabergé-eket. Ja, när Julia Roberts spelar sig själv. Mm. Det är bäst. Eller Julia Roberts spelar en tjej som låtsas vara Julia Roberts. Vilket tar sin charm. Och jag tror bara på den grejen så är man bättre än allting Michael Bay har gjort. Eller? Jo, jag tror det också. Så det är ju det, Transformers är ju en skitdålig film. Effektmässigt jätteimponerande, helt klart. Men det krävs mer än så. Jag uppskattar gärna mer än svulstiga effekter. Ja, och sen också Clooney och Pitt i det där sköna samspelet de har, ja. Matt Damon finns även med här, det. Ja. Nästa gäng, Almost Famous från 2000 eller The Incredibles från 2004. No brainer, säger någon annat. Almost Famous. Ja, jag är helt med det. Jag tyckte inte så mycket om The Incredibles heller. Inte jag heller. The Matrix från 99 mot American Pie från 99. Matrix. Ja, det är no-brainer, men det, är synd, ja, det tar emot ändå, för jag har faktiskt rätt nyligen börjat förstått genialiteten bakom American Pie-filmerna. Framförallt ettan och trean. American Pie är ju rolig, men Matrix är ju en bra film på riktigt. Det förstår jag menar. Ja, jag tror det. Ja, det ska mycket till för att en vulgär komedi ska klassas som bra på riktigt. Men jag tycker American Pie där och nosar i alla fall. Star Wars episode 3 Revenge of the Sith från 2005 mot Van Helsing från 2004. Jag är ju pest eller cooler alltså. Nej, men jag, ja, nej, det tycker jag. Jag säger Van Helsing för jag tyckte det var mer underhållande. Gör det? Ja, alltså jag gillar ju Hugh Jackman och jag tyckte den var charmig. Men alltså Star Wars 1, 2, 3 är, jag tycker de är så jävla dåliga. Så att det, ja, usch, nej. Jag tycker ju Revenge of the Sith är bättre. Jag tycker till och med att Revenge of the Sith är bättre än episode 6 faktiskt. Om man det tycker inte kontroversiell. Ja, jag är inte med dig överhuvudtaget på det här. Det finns jättemycket saker som jag stör mig på i episode 3. Palpatine framförallt. Och allt fjantigt. Och hur han slåss. Eller slåss här fäktes. Eller vad de nu gör. Duellerar. Han bara hoppar fram och så sticker han bara ljussabeln i två av erkända Jedi-riddare. Det är för att det är en gammal jävla gubbe som spelar honom. Jo, jag vet. De använde ju Count Dooku på samma sätt. Fast där zoomar man ut och så fick man animera istället. Men jag tycker inte att Van Helsing har någonting som liksom är bättre än en duell mellan Anakin och Obi-Wan ändå. Och jag tycker Obi-Wan, eller vad heter han? Jag glömmer alltid bort vad han heter, Obi-Wan. Han som sjunger så med gapar så mycket när han sjunger i Moulin Rouge. Ewan McGregor. Ja, exakt. Jag tycker han gör Obi-Wan bäst i den här filmen. Faktiskt. Ja, det må hända, men samtidigt så har ju det där jävla stolpskottet som spelar Anakin och Natalie Portman i sin sämsta roll någonsin som Padme. Så att, nej, jag... Hon är ju sämre i Attack of the Clones då. Hon är lika usel i alla tre. Det är ju George Lucas fel och inte hennes förstås, men nej, jag står fortfarande fast. Du får lägga in ett veto om du svarar där. Ja, jag lägger en veto. Det blir episod 3 där. Så då är det din tur nästa gång ändå. Det var ju typiskt. Det är bra. Du har lagt veto på en riktig skräpfilm. Nej, jag tycker inte att det är riktigt skräp. Jag vet att jag såg den på bio så här, 1:12 och jag satt och... Jag tyckte om den mer än vad min proffstyckare vill erkänna. Det här är väl definitionen av no-brainer trots allt. Daredevil från 2003 mot Blade Runner från 82. Att de ens får nämna sig samma mening, det är liksom... Ja, är ingen diskussion överhuvudtaget. Det är så solklart. Yes. Ace Ventura 2, When Nature Calls från 95, eller The Royal Tenenbaums från 2001. Oh, det här är ju ändå Jim Carrey när han fortfarande är riktigt, riktigt rolig. Mm. Och Tenenbaums är ju för sig bedårande vacker på sitt sätt. Jag tror aldrig jag fattar riktigt grejen med den. Alltså det är, folk hypar upp den för hårt för att jag skulle kunna uppskatta den rakt av. Ja, antagligen. Men, ja, jag är faktiskt med dig lite. Jag tror att det blir Ace Ventura för jag gapskrattar till den. Och jag tycker att vad nu heter han som gör Tenenbaums, den snubben som jag glömt bort namnet på, han har gjort andra filmer som ändå är strået vassare. Så den, jag gillade Tenenbaums, men jag gillade för den påminde om hans andra filmer. Mm. Och de andra filmerna är bättre. Så Ace Ventura. Ja, bra, vad skönt. Shawshank Redemption mot Forrest Gump. Oj, båda från 94. Det är ju jävligt svårt, för det här är ju två riktigt jävla tunga titlar. Faktiskt, och betydande titlar. Att de var från samma år. Jag trodde Shawshank var äldre. Ja, jag också. Oj. Alltså, Anders, jag vet inte. Jag tror vi får ge upp det här, för det här går inte. Det här är ju två av de bästa filmerna jag har sett. Ja, jag kommer ju bli lynchad här hemma. I och med att det finns en dam här som älskar Tom Hanks. Men jag tror jag lutar åt Shawshank Redemption ändå. Om jag säger så, jag tycker Shawshank är, har inte någon som helst brist i filmen. Jag tycker det finns små, små, pyttesmå gropar i Forrest Gump som väger upp helt klart av Tom Hanks och den fantastiska berättelsen som är Forrest Gump. Men Shawshank fångar en tid. Det gör i och för sig Forrest Gump också. Det är svårt också för att de har rätt så likartade kvaliteter. Mm. Och sen kan man dra det också att Tim Robbins är inte en... Fast han är jävligt bra i Shawshank. Nyckelfrihet för er som inte visste det. Jag gör det enkelt för mig. Jag säger Shawshank Redemption av den enkla anledningen att jag förlorade oskulden direkt efter att ha sett den filmen. Okej, ja, men jag lutar ändå ditet också. Det smärtar ju mig att inte klicka på Forrest Gump när det är på skärmen. För att jag tycker verkligen... Ja, fast Shawshank är Shawshank. Åh, vad jobbigt det där var. Ja, det var det faktiskt. Minority Report mot Ratatouille. Den har inte jag sett, så den går bort på en gång. Minority Report mot The Ring från 2002. Är det amerikanska The Ring? Ja, det står en kvinna här hemma och pekar finger åt mig för övrigt. Ja. Minority Report mot The Ring, amerikanska The Ring. Yes. Då sätter jag Minority Report över. Det gör jag också. Dock gillar jag The Ring, och jag gillar amerikanska The Ring. Jag såg ju den japanska först, så jag tycker ju den amerikanska är jättesvag i jämförelse. Ja, däremot så Minority Report är ju svinbra. Ja, den är hur skön som helst. Det tog ett tag innan man fattade det. Trainspotting från 96 mot The Bourne Identity från 2002. Identity är tvåan, va? Du ska se. Nej, det är Bourne Identity är första, sen är Bourne Supremacy, sen är Bourne Ultimatum. Så, ja. Tror jag. Så är den jävla, men Trainspotting är ju solklar ändå, men... Ja, Trainspotting är ju så fantastisk. Alltså det räcker med att kolla 3 minuter på den filmen, sen så är det bra. sen var ju också den bidragande faktor till att Storbritannien vart coolt igen. Ja, precis. Men det var ju precis där under den perioden som liksom klubbmusiken började uppmärksammas, och PlayStation gick som allra varmast, och det var ju massa brittiska hus som gjorde det coolt med Psygnosis och allt vad det var. Så att det... Oasis. Ja, precis. Oasis och Blur hade sina krig precis i samma veva. Och, ja, det var mycket och så en nytt maktskifte. Ja. Hjälpte också till, ska jag säga. Austin Powers The Spy Who Shagged Me från 99 mot Gudfadern 2. Vi säger ingenting, va? Jag tror vi behöver det, va? The Princess Bride från 87 mot American History X. Princess Bride har jag inte sett. Åh, vad synd! Det är en fantastisk film. Den borde vi se ihop. Okej. Okay. Får jag promota den lite bara? För jag gjorde en liknande promotning tidigare när jag var med i Spelfokus. Okej. Okay. Du minns när du var liten och hyrde en sån här fantastisk äventyrsfilm som du blev helt förtrollad av och lekte leka runt och liksom kunde prata om i flera veckor. Det är så här, du minns tillbaka till den här underbara mysiga känslan när du var liten och såg en riktigt häftig äventyrsfilm. Ja. Den känslan får du i vuxen ålder när du ser Princess Bride. Okej. Okay. Jag vet att jag överhypar den kanske, men den är så jävla bra. All right. Det vi får istället då, det är Black Hawk Down från 2001 mot American History X. 98. American History X. Ja, utan tvekan. Mm. Alltså, jag älskar American History X. Jag gillar Black Hawk Down också. Men ja, det är få skådespelarinsatser som har varit så övertygande som Edward Nortons i American History X. Mm. Alldeles efter det här brutala mordet, du vet. Så liksom blicken han kan ge till hans fiktionella lillebror, att liksom det är kört, men han skiter i det för att han har liksom låtit instinkten ta över. Mm. Jag får rysningar varenda gång under den scenen, av helt fel anledningar egentligen, men eller inte fel anledningar, men det är en väldigt obehaglig scen, men jag ryser av välbehag snarare. Att han är så jävla bra i sin roll. Jo, men du ryser av välbehag över hantverket, inte vad det är för någonting du har sett. Nej, precis. Ja. Sen är ju Edward, vad heter den andra? Edward Furlong. Edward Furlong gör ju storstilad comeback här också. Ja, precis. Och sen försvann han igen. Mm. Det är lite synd. Nästa två är Leon mot The Village från 2004. Leon. Ja, no brainer. Casino Royale från 2006 mot Knocked Up från 2007. Jag har inte sett Casino Royale. Om det, det är ju den nya med Daniel Craig, va? Ja, det... Ja, jag har inte sett någon av Craigs Bonds, faktiskt. Det är Casino Royale du ska se. Den tycker jag... Okej, den var ballare när jag såg den på bio när jag såg den sen. Eller så är den ballare första gången man ser den, som alla andra Bond-filmer. Men den var ball, och framförallt så gjorde den... Det har ju varit populärt med reboots, och man gjorde det även på James Bond, som hade gadgets som makes sense för första gången på väldigt länge. Han hade inte längre den här pennan som sköt ut en fjäder, som hade en hand i änden som fångade tag i boven, utan han hade en snabb bil för att han behövde åka fort, och liksom han hade, ja, vettiga gadgets så att säga. Men då trycker jag bort Casino Royale då. List of Shame. Det vi får istället, det är Sin City från 2005 mot Knocked Up från 2007. Då blir Sin City. Ja, jag tror jag är med dig där. Fast Knocked Up är bra. Jag var inte superförtjust i den. Alltså, den var väl charmig liksom, men Sin City tycker jag var ett mästerverk i serietidnings liksom, översättning till film. Den är så härligt mörk, och jag älskar ju serietidningen också från början, men sen, ja, Mickey Rourke är ju så fantastisk i den. Ja, men vad heter han? Frodo? Vad heter han på riktigt? Elijah Wood. Ja, han är ju helt supergrym i Sin City. Jag tycker ju dock att jag känner ju dock att jag hellre läser serietidningen i Sin City än att se filmen med handen på hjärta. Ja, alltså, båda två är ju fantastiska. Jag tycker filmen är riktigt jäkla bra. Jag tycker det är coolt hur man har lyckats översätta så bra känslan från serietidningen in i filmen. Och även alltså, de grafiska greppen man har valt. Jag tycker att det här är ju, vad heter han, den här spanska eller mexikanska regissören? Jag vet vem du menar, men namnet föll bort. Ja, men han som har gjort Desperado och nu senast Machete och så vidare. Det här är nog hans bästa någonsin, tror jag. Ja, jag tror nog att jag gillar Desperado mer. Ja, det gör inte jag. Okay. I alla fall, jag väljer också Sin City här. Jag vill bara flika in dock att, nu vet jag inte vad hon heter, men tjejen, Second Lead, är Knocked Up. Hon som var med i Grey's Anatomy förut. Ja, jag tycker hon är skitduktig faktiskt. Extremt trovärdig i just den rollen. Svår roll att spela också. Jo, jag har lite svårt också med filmen, för den predikar ju någon slags här, du vet, gör inte abort för det är det värsta du någonsin kan göra budskap, och det är jag väl inte helt med på. Nästa två är Psycho från 60, fan vad den dyker upp, mot American Pie 2 från 2001. Säg Psycho igen. Ja, det är jag också. Som sagt, American Pie-filmerna är bra, men de är ju, tvåan är ju sämst, och det är inte så mycket att fundera på. Jag tror typ sjuan är sämst, om man ska säga. There's Something About Mary, eller den där Mary då, från 98. Vi har väl haft den en gång, va? Ja. Mot Da Vinci-koden från 2006. Den där Mary. Ja, ingen diskussion. Nej. Independence Day från 96 mot Gone in 60 Seconds från 2000. Independence Day utan... Är du säker på det här? Jag är 100% säker på det. Fan! Jag är också där, men jag gillar ju verkligen Gone in 60 Seconds. Så det var ju där jag tyckte att Cage var som coolast. Just när han säger jag kan inte säga det själv, men Marlboro Red. Fan. Du vet, cigaretterna. Han beskriver en bil som Marlboro Red. Och jag tycker han säger det jättebra. Men det... Jag spottar på den här pajasen. Det blir Independence Day. Welcome to Earth. The Green Mile från 99 mot Aladdin 92. Vad svårt. Ja, egentligen inte. Alltså jag gillar båda två väldigt mycket här. Ja, fast, ja, Aladdin. Herregud. Ja, Aladdin får det bli. Bättre sånger. Ja, ja. Det har vi deklarerat, känns det som. Vi har ju det. Gröna milen är ju svinbra dock. Det ska inte ifråntas, men ja. Leon mot Pretty Woman. No brainer. Leon, så mycket Leon så det finns inte. Här kan du få som du vill. Eller det fick du ju senast också. Men Spaceballs 87 mot Mina, jag och Irene. Ja, Spaceballs. Ja, där är vi överens. Jag tyckte inte den var så himla jättebra, den Mina, jag och Irene. Det var liksom det där det verkligen började dala för Carrie. Ja, det tror jag han kände av själv också faktiskt. Det verkade som det. För att det var inte många fler filmer i den stilen efter det. Ja, men han är huvudrollen i alla fall. Mm. Nu blir det en sån här jobbig situation där sidan bara står och tuggar. Och vi spelar in radio. Jag ska pröva att ta en enkel refresh så får vi se vart vi hamnar. Och så kan jag prata med den så att det verkar som... Ja, titta! Nu är vi tillbaks. Tyvärr har inte jag sett Sound of Music så jag måste trycka bort den. Aha. Vi får istället Predator, eller vad fan heter den? Rovdjure. Ja, exakt. Mot Happy Gilmore. Ja. Den är knepig, jag gillar ändå Happy Gilmore. Så jag tycker den är väldigt charmig. Alltså jag kan ju så relatera till Happy Gilmore som karaktär. Plus att jag säger fortfarande you can do it ganska ofta. Nu är det ju typ i 14 Sandler-filmer som någon säger you can do it. Men det är men det är härifrån jag citerar. Samtidigt är Predator jävligt bra. Alltså Schwarzenegger åt sidan, så är liksom, när man var i den åldern och kollade på den här typen av film, det var ju The Gizzle, så att säga. Udda trivia, vet du vem som är i dräkten? Nej. Jean-Claude Van Damme. Är det sant? Jajamän. Det är jävligt ballt. Det är en av hans första stora Hollywood-roller. Eller han var ju inte så stor där då, men... Jag lutar åt Happy Gilmore, ska jag väl säga. Jag håller väl med, men det är mest för att jag inte orkar lista ut vilka jag tycker bäst om egentligen. Okej. Mission Impossible 2 mot I Am Legend. Ingen brainer för min del. Jag tycker inte I Am Legend är... Den är skaplig, men den är ju hästlängd bättre än skitfilmen Mission Impossible 2, som fick en Oscar, tror jag. Det fick priser i alla fall. Jag är med det där. Jag trodde du skulle vända på det så här. I Am Legend är ju inget bra alls. Så därför tycker jag Mission Impossible 2 är bra. Men den är ju inte heller bra. Den är värdelös. Jag gillar första Mission Impossible-filmen och trean, som sagt. Måste du se. För alltså... Och där står det också klart att Tom Cruise är en skådis som har varit around the block, så att säga. Han vet hur han ska agera. Och det, den rollen är nog hans... Alltså, om man ska förknippa Tom Cruise med en karaktär, så är det ju helst med Ethan Hunt. Känns så. Ja, jag tänker väl mer i så fall på... vad heter det? Inte MacGyver. Maverick. Maverick är det jag tänker på. Han är mer komplett karaktär i den hand i alla fall. I alla fall, Spider-Man från 2002 mot Who Framed Roger Rabbit från 88. Jag är ju väldigt svag för Who Framed Roger Rabbit alltså. Ja, och jag var svag för Spider-Man fram tills att jag såg den rätt nyligen och insåg att det är egentligen bara tvåan som är riktigt bra. Ettan har, alltså det har mycket att göra med daterade effekter, men annars så, det är mycket såna här hål och konstiga, alltså scener som jag som regissör skulle ha beordrat folk att tagit om för att det inte riktigt håller. Ja, samtidigt så är Matchman Randy Savage med och gör en fantastisk roll i som så här wrestlingkillen. Spelar väl sig själv. Just det, han som gick bort här nyligen, va? Ja, väldigt sorgligt faktiskt. Det var en av mina barndomsfavoriter. Macho Man och Hulk Hogan var ju mina två som jag alltid höll på som barn. Det är ju en cameo egentligen. Eller det är en väldigt, jag tycker att det vore väldigt konstigt att bedöma filmen utifrån hans insats. Ja, det är mest att det liksom, det vinner mycket charm på det. Nej, men det blir Who Framed Roger Rabbit. Ja, för min del också. Vad tror du om nya Spider-Man? Det är väl lite reboot-känsla över den också, va? Jo, men det tror jag på. Det kan nog funka. Det kan funka. Jag har ju, alltså förr när jag var yngre så tyckte jag Spider-Man var supercool. Men ju längre det har gått, desto längre jag desto mer har jag insett att han är faktiskt inte cool. Han är en liten fjant. Egentligen. Alltså han är ju cool, det är bara för att Spider-Man 3 var så jävla dålig. Ja, men samtidigt också i det här Shattered Dimensions, när Neil Patrick Harris gör en suverän skådespelarinsats som Spindelmannen. Men ändå, där Spindelmannen representerar är liksom, det funkar inte för mig. Jag gillar mina superhjältar mörka och plågade. Alltså man kan kanske sammanfattar det med DC vs Marvel, men samtidigt har jag en väldigt svag fot, kan man säga så för Wolverine. Och egentligen resten av X-Men-gänget också. Det är ju en lite mörkare tolkning av superhjältegrejen, så det är väl det som är genomgående snarare. På tal om Maverick så har vi Top Gun från 86 mot Ocean's Eleven från 2001. Åh, det här är svårt. Top Gun är så viktig för min barndom och det är så mycket vackra scener i den. Mm. Samtidigt, eller så här känner jag i alla fall, att Ocean's Eleven är en av väldigt få utvalda filmer som jag efter att ha sett den spolar tillbaka och tittar på en gång till bara för att den var så fantastiskt rolig att se. Det kändes som en hyllning till mediet film. Jo, jag skulle vilja se vad heter den? Nu blåser vi Las Vegas eller vad den heter. Alltså ursprungsfilmen som den är en remake på. Den hittade jag i Niddes hylla här om kvällen tror jag. Fast jag valde den här istället. Vi skulle ha en film att somna till. Så då är det skönt att ha någon som man har sett ett x antal gånger. Ja, nej, jag väljer Ocean's Eleven. Jag håller med dig att Top Gun är mångt och mycket också en landmark för film. Men Ocean's Eleven har för mycket ammunition. Jag tror att också det är så här att Ocean's Eleven är bra på riktigt. Medan Top Gun egentligen mest är bra för att man är så nostalgisk kring den. Mm. Vi ska se. Hur många filmer har vi tagit nu? Vi har tagit 79 filmer har vi sett. Men vi har rankat 45. Kan det stämma det? Ja, men det är ju två filmer varje gång. Ja, precis, precis. Ska vi köra så att vi rankar 50 filmer och Samson och nöjer oss efter det? Ja, det blir ju svårt eftersom det är 45 här då. Men ja, vi kör helt enkelt tre omgångar till och sen ger vi oss. Ja, smart du gör det. Ja, men vi ska ge fem rankningar till så det blir 10 filmer till då. Ja, men jag tror att varje gång du gör ett val så rankar du. Eller ja, gör så. Vi rankar fem till. Vi får se hur det blir. Mars Attacks från 96 mot Collateral från 2004. Mars Attacks. Nej, Collateral. Mm. Nej, alltså Collateral är ju, visst, den har ju sina poänger, men Mars Attacks är så jävla charmig. Nej, alltså fan, är det du som har vito också? Jaha, visst fan är det. Och jag visste att det skulle komma till något sånt här tok, uppenbart. Alltså, Mars Attacks är en förlegad, det var en förlegad jävla fjantkomedi redan när den kom. Collateral, det är en suveränt, alltså Tarantino-stuk på skådespeleriet mellan Tom Cruise och Jamie Foxx. Och förbannat snyggt filmad, riktigt jävla bra film. Ja, det kan du tycka hur mycket du vill, jag fortfarande vet. Ja, du åt fan. Man har valt Mars Attacks, nu jävla ska det komma någon sån här. The Prestige, vad är det för film? Mot Gangs of New York från 2002. Prestige känner jag igen. Det är den när Christian Bale och Hugh Jackman är trollkarlar som samarbetar och... Den är skitbra! Ja, den David Bowie dyker upp och spelar, vad heter han? Tesla? Ja, precis, precis. Jag älskar den. Vilken var den andra? Gangs of New York. Ja, jag tycker ju Prestige, jag älskade den filmen. Ja, jag röstar nog för den också. Jag gillar Gangs of New York, men... Ja. Nu har vi gjort 47 rankningar, så det funkar skitbra det här, Samson. Garden State från 2004 mot Predator från 87. Ja, det är svårt. Jag gillar ju Garden State. Här är ju Natalie Portman jävligt bra istället. Ja, eller framförallt då Zach Braff. Ja, exakt. Jag tycker inte Portman är så jättebra i den, men jag tycker om Zach Braff. Jag tycker det var ett väldigt bra manus, framförallt. Suverän musik i den här filmen också. Ja, men det, han är ju riktigt sån här indie-nörd, så det är inte så konstigt. Smeker mig med tors. Jag lutar ju åt den, även fast än en gång så gillar jag ju Rovdjuret. Men som sagt, Rovdjuret har nog samma kvalitet som Top Gun har lite. Ja, men det är ändå fin alltså, Rovdjuret. Ja, alltså den spelar ju, på något sätt spelar den i samma division som Karate Kid. Fast Karate Kid är mycket bättre som film som helhet också. Jag tycker Karate Kid också, jag skulle kunna se Karate Kid första gången i år och fortfarande gilla den. Jag vet inte om jag skulle göra det med Predator. Ja, det har vi ju verkligen en film som har fångat tiden. Men Garden State väljer vi båda. Nu ska det komma något svårt, hoppas jag. Planet of the Apes från 2001 mot Gudfadern. Ja. Hade det varit den gamla Planet of the Apes, eller framförallt tvåan, alltså som är från liksom, den är mer från 70-talet någonstans, då hade det varit svårt. Nej. Jo, men alltså, ja, vi ska ta en filmkväll någon gång, så ska vi titta på framförallt ettan och tvåan, för det är två fantastiska filmer. Det kommer jag säkert att tycka också, men sen kommer jag kolla på Gudfadern igen och inse att det är alltså topp 5 på båda de filmerna för mig. jag har försökt att sudda bort det här fanboyismen som jag känner för Pacino och De Niro i de filmerna. Eller ja, framförallt tvåan, i och med att det då också De Niro är med. Men de är så jävla bra. Ja. Sista duellen för kvällen går alltså till Mrs. Doubtfire från 93 mot The Ring från 2002. Och det är väl också en no-brainer. Jag tycker ju The Ring i det här läget. Det gör ju jag också. Doubtfire är ju en skräpfilm. Alltså, skräp ska jag säga, den är ju underhållande. Den har väl sina kvaliteter, men den är ju liksom inte en film som jag så här: åh gud vad jag är sugen på Doubtfire nu. Det händer ju liksom inte. Jag tror jag aldrig har sagt de orden förrän idag. Fast är du sugen på den? Nej, inte det minsta. Vi har rankat 50 filmer Samson, och vi har väl gjort ett snacka en hel massa skit. Jag loggar ut från flickcharts.com för nu, och jag vet inte om den här listan stämmer, för Batman Forever är fortfarande överst. Kan inte stämma, men det är nog för att den kommer först bokstavsmässigt. Ja, så kan det vara, absolut. Jag tänkte att den var tidig i början, ja, men det stämmer ju. B, fast sen kommer Donnie Darko och efter Men in Black. Ah, ja. Ja, men Men in Black kanske vann två gånger, eller vann mot en film som har, jag vet inte. Om en film har vunnit och Donnie Darko vinner över den, så kanske det gills högre än att bara ha vunnit en gång. Mm. Så kan det också vara. Precis, jag vet inte riktigt hur det här systemet fungerar, men vi kommer ju återvända till Flickcharts igen. Eller Flickchart, jag ska ta bort S-et där. Jag loggar ut nu i alla fall. Ja. Då får vi se. Och alltså flickchart.com/retroresan för att besöka vår sida där. Det var det, Samson. Ska vi snacka om något annat? Eller känner vi oss klar med det här? Ja, vi kan väl helt enkelt ställa en fråga till våra lyssnare. Jag och Anders har ju som tanke här att vi ska köra lite grann av det här. Inte lika långt som idag förstås, men att vi kör lite flickchart i varje skitsnacksavsnitt. Är det någonting som ni tycker var intressant att lyssna på? Hör vi oss mäta filmer på det här viset? Och kanske ni vill hitta på en egen variant fast med tv-spel, och låt oss mäta dem mot varandra. Så sätt igång, skicka listor med versus-lägen, så får vi se var vi hamnar. Mm. Det vore ju väldigt intressant om det fanns en sajt som den här, fast för spel. Ja, men jag litar nog på att det är ganska många av våra lyssnare som kan knopa upp ganska trevliga och intressanta sådana, den här eller den här, angående spel. Mm. Ja, men där får vi väl tacka för den här veckan, tror jag. Eller? Precis. Och det du har hört nu då, det är alltså Anders Brunlöf och Samson Wiklund, och det var bara skitsnack.